Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de muzieksector blijft grensoverschrijdend gedrag een groot probleem, blijkt uit onderzoek van een werkgroep die werd opgericht na de misstanden bij The Voice of Holland. 1 op de 5 ondervraagden kreeg te maken met fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij andere slachtoffers ging het onder meer om discriminatie en intimidatie. Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen tussen de 25 en 34 jaar zijn het kwetsbaarst voor grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit het onderzoek. VVD-fractievoorzitter Schippers in de Eerste Kamer legt in een brief aan de leden uit waarom haar fractie voor de spreidingswet gaat stemmen. Die wet kan gemeenten verplichten om asielzoekers op te vangen. De Tweede Kamerfractie van de VVD stemde eerder tegen. Volgens Schippers is de wet nodig omdat de asielopvang vastloopt. Ook benadrukt ze dat de Eerste Kamer een andere rol heeft dan de Tweede Kamer. Toen bleek dat de VVD-senatoren de spreidingswet steunen, brak er onrust uit onder de leden, die zich afvroegen of partijleider Jesselgus wel genoeg gezag heeft. De islamitische prediker Mohammed Hooplos komt dit weekend niet naar Utrecht. Hij wilde spreken in de jaarbeurs, maar de toegang tot het land is hem geweigerd, zegt de missionair minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid. De Utrechtse burgemeester Dijksma was ook tegen de komst van Hooplos, die uit Australië komt. Aanleiding was een bericht in de Telegraaf, waarin stond dat Hooplos een haatprediker is die radicale uitspraken doet. Zo noemde hij de terreurdaden van Hamas eerder een opsteker. In Turkije is opnieuw een Israëlische voetballer ontslagen na een steunbetuiging aan Israël. De speler van de Turkse voetbalclub Başakşehir had op sociale media opgeroepen om de door Hamas gegijzelde Israëliërs vrij te laten. Volgens de voetbalclub heeft hij daarmee de gevoeligheden van Turkije geschonden. Voor het eerst wil een 2/3 meerderheid in de Tweede Kamer dat de koning inkomstenbelasting gaat betalen. Leden van het Koninklijk Huis hadden daar altijd een vrijstelling voor, maar er is al jaren discussie over. Nu vindt voor het eerst dus 2/3 van de Kamer dat koning Willem-Alexander en een deel van zijn familie ook belasting moeten betalen. Die 2/3 meerderheid is belangrijk omdat die in een later stadium nodig is om de grondwet te kunnen wijzigen. Dat is wel een lastige procedure die nog jaren zal duren. In het Koninklijk Paleis van Brussel is vannacht een verwarde vrouw gevonden. Ze lag te slapen in een bed, meldt het nieuwsblad. De politie heeft haar aangehouden en ze is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe de 46-jarige vrouw binnen kon komen is niet duidelijk. De Belgische koning Filip was niet aanwezig. Die woont met zijn gezin ergens anders. Het weer. Vannacht trekken wat winterse buien over het land bij 0 tot min 8 graden. Ook morgenochtend eerst nog winterse buien. Daarna wordt het droger en zonniger bij maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Allsafe. Geeft ruimte. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké, okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. Van Meubelzorg. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 2 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Vandaag kreeg ik 2 brieven van de Belastingdienst. Eentje verstuurd op 31 januari aanstaande, dus over 13 dagen... met een aanslag van €226. En eentje die is verstuurd op 1 februari van dit jaar... waarin stond dat mijn bezwaar, dat ik kennelijk ga maken... was toegekend en het bedrag wordt kwijtgescholden. Goed nieuws dus, de achterstanden zijn voorbij. Ze werken inmiddels vooruit bij de Belastingdienst. Goedenavond, welkom bij het Oog. Of de koning de komende jaren ook blauwe enveloppen gaat ontvangen... dat hoort u zo in Den Haag vandaag. Muzikant Aafke Romeijn is de gast... vanwege het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de muziekwereld. We hebben het over het grensconflict tussen Pakistan en Iran... over vrouwen die in 1942 de Elfstedentocht schaatsten... en de Mierik-Wortelstraat die in Amsterdam komt... in plaats van de Nootmuskaatstraat. Nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag. Donderdag 18 januari. This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts of Iran. Eerst bombardeerde Iran Pakistan en vandaag was het andersom. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Markbar Sarmachar. Brussel maakt zich zorgen om weer een dreigend militair conflict. The European Union is gravely concerned by the spiral of violence in the Middle East and beyond, now also in South Asia, which by the way caused a number of civilian innocent victims. En ook zorgen voor koning Willem-Alexander, want door een wetsvoorstel van D66 kan hij misschien, zoals we net al bespraken, wel eens belasting moeten gaan betalen. Na de Tweede Kamerverkiezingen is er eindelijk een 2/3 meerderheid... die nodig is om de grondwet te wijzigen in de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer. Veel partijen vinden het tijd dat de Oranjes de portemonnee trekken. Misschien is het een goed idee om ook inkomstenbelasting te betalen. Dat hij gewoon belasting betaalt, net als iedereen. Alle Nederlanders moeten bijdragen aan de schatkist, dus de koning ook. Al blijven er ook partijen die tegen een blauwe envelop zijn op de stoep bij het paleis. Daar zou ik helemaal niet tegen zijn, alleen het is ontzettend complex. Ik denk dat we ook gewoon eerlijk moeten zeggen, jongens, hoe groot is dit probleem en welk probleem lost het dan op? De sneeuw veroorzaakt veel fileleed in Duitsland. Duizenden mensen staan vast in diverse winterse files. Sommigen bijna al een dag. Also seit 5 stunden stehe ich hier und tut sich nichts. Die Situation ist, wie Sie sehen, kilometerlang. Maar ook deze Nederlanders staan vast. Er zit geen beweging in en vooralsnog hoort de radio dat er... nog niet een indicatie is van wanneer er weer gereden kan worden. Ook in Zuid-Limburg sneeuwoverlast, zo reden daar veel bussen niet. Hallo. Ik moet in zitten naar het ziekenhuis, ik heb een afspraak. Ik ben extra zo vroeg gekomen al van Brunsum. Daar kwam geen bus, toen moest ik naar de overkant, toen kwam die wel. Dan ben ik hier, een half uur aan het wachten op de 40. Die komt ook niet. En wie wel naar school kon, had er een extra les bij vandaag. Sneeuwballen gevecht. Al bleven er bij deze basisschool in België wel heel weinig leerlingen over om op te gooien. Doordat ons dorpje Velm helemaal ingesneeuwd is en de wegen niet vrij waren... denk ik dat er veel ouders zijn die ervoor gekozen hebben om de baan niet op te gaan. Nou, daar hadden deze leerlingen geen last van. Met de jeep bij mijn papa. Ik ben met de slee naar school gekomen en mijn papa heeft die getrokken en ik vond dat leuk. Nou, heel veel geleerd werd er vandaag niet. Je kunt sneeuwballengevecht doen, sneeuwman maken. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Het komt niet heel vaak voor in België, dus het is leuk om het niet te genieten. En dan de krant van morgen. Kirsten Klomp, jij hebt hem alvast gelezen. De Europese bedrijven die goederen importeren en exporteren via zeetransport, ze zijn boos over de toeslagen die containerrederijen opleggen sinds de crisis in de Rode Zee. Ze willen daarom snel om tafel met de Europese Commissie in de hoop dat die actie onderneemt, schrijft het FD. Vanwege de aanvallen van de Houthi-rebellen op koopvaardijschepen varen containerrederijen een flink stuk om via Kaap de Goede Hoop. En dat brengt meer kosten met zich mee. Bedrijven die een lading vervoerd willen hebben moeten soms $1000 toeslag per container betalen. Volgens de Belangenvereniging ver buiten proportie. En er is een toekomstvisie nodig voor de landbouw. Daarvoor pleit de Nederlandse boerenorganisatie LTO morgen in Berlijn. Daar gaat de grootste Europese landbouwbeurs, de Grüne Woche, weer van start. En volgens de Telegraaf vinden Nederlandse boeren dat ze een voortrekkersrol moeten spelen in de discussie rondom voedselzekerheid. Door oorlogsdreiging en klimaatverandering is het de vraag of iedereen in Europa straks nog wel genoeg te eten heeft. Volgens LTO is er daarom een nieuwe Europese voedselstrategie nodig. Volgens de boeren is het beleid vanuit Brussel, Berlijn en Den Haag nu alleen maar gericht op krimp van de landbouw. Veel Amsterdammers vinden de binnenstad nog steeds te vies en te druk. 2/3 van de bewoners en ondernemers in het centrum klagen over drugsoverlast en overlast van uitgaanspubliek. Dat blijkt uit een enquête van de gemeente onder ruim 7000 Amsterdammers, waar het Parool over schrijft. De gemeente Amsterdam nam juist allerlei maatregelen om de binnenstad te verbeteren, en dan vooral het Wallengebied. Zo kwam er een blowverbod op straat, een extra handhaving. Maar veel Amsterdammers die zelf in de binnenstad wonen merken daar weinig van. En cosmetica-zaken zien steeds jongere meiden die om de nieuwste blush of eyeliner van Chanel of Dior vragen. Volgens Trouw zien de winkels de jonge meisjes als een belangrijke doelgroep. Meiden van 11, 10 of zelfs 9 jaar zien op filmpjes op TikTok welke make-up influencers gebruiken en willen het daarna zelf ook. De krant haalt het voorbeeld aan van een TikTok-filmpje dat al meer dan 1 miljoen keer is bekeken. Daarop is een meester van groep 8 te zien die met verbazing reageert als hij hoort wat de meiden in zijn klas allemaal op hun gezicht smeren. Een kritische kijker reageert onder het filmpje: toen ik in groep 8 zat, maakte ik heksensoep met gras en modder. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. That's enough for me, Fleetwood Mac. Demissionair premier Rutte wilde er nooit aan, maar zoals bekend hebben we een nieuwe Tweede Kamer en dus een nieuw geluid. Voor het eerst is er een flinke meerderheid die wil dat de koning belasting gaat betalen. Lars Geerts in Den Haag, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Ja, daar is of wordt vanavond over gedebatteerd. Is nog steeds, of is, het is afgelopen. Het is al afgelopen, ja. Ja. En bij Rutte is ook een andere toon te horen. Hè? Hij gaat mee in die nieuwe meerderheid. Nou ja, hij is in ieder geval minder terughoudend dan dat hij in het verleden was, maar nog wel steeds terughoudend, hoor. Niet dat er ineens principiële bezwaren zijn. Voor, zoals hij het vanavond vertelde, was het vooral dat het heel ingewikkeld is. Want koning zijn, dat is niet zomaar een baan. Dat valt niet onder normale belastingwetgeving. Dan moet je een speciale wet maken. Anders is bijvoorbeeld ook de privacy van de familie in het geding. Welke aftrekposten krijg jij? Nee, veel te ingewikkeld. Er is in 2009 nog onder premier Balkenende een wet gemaakt die het salaris van de koning van A tot Z regelt, inclusief de eventuele stijgingen. Die is echt nog niet kapot, die wet, zegt Rutte. Dus waarom repareren? Alles bij elkaar, zeg ik, wees daar voorzichtig mee. En het is juist zo belangrijk bij een monarchie, als je die in stand wil houden, is kwetsbaar in een tijd met social media en iedereen heeft de hele dag overal een mening over, dat je dat lange termijn doet. En zo'n discussie dus vanwege die complexiteit over die belastingvrijstelling, dat brengt, denk ik, risico's met zich mee. Daarom ben ik daar heel terughoudend in. Ja, maar een grote meerderheid in de Tweede Kamer, zo'n 101 zetels, die is dat niet met hem eens. Die willen wel graag die ingewikkeldheid zien. En dat getal 101, komt dat echt door de nieuwe verkiezingsuitslag? Of door de uitslag van de laatste verkiezingen? Ja, inderdaad, want de tegenstanders van belastingheffing, dus onder meer VVD en CDA, die hebben gewoon verloren. Die hadden vroeger het argument dat de koning een bijzondere plek kent in ons staatsrecht en dus ook bijzonder behandeld moet worden als het gaat om belastingen. Maar goed, waar het vooral een linkse hobby was, dat belastingheffen van de koning, is dat rond de verkiezingen ineens ook een rechtse hobby geworden. Want de PVV van Geert Wilders en ook NSC van Pieter Omtzigt willen het ook. Want die zien de koning als één onder de gelijken, en één onder de gelijken moet ook gewoon belasting betalen. En de Eerste Kamer is natuurlijk ook nog nodig, hè, voor deze grote wijziging. Want dat is het, hè, via de grondwet. Gaat dat lukken, denk je? Nou, dat is nog maar de vraag. Want we waren aan het tellen vanavond. En er zou in beide kamers een ruime meerderheid zijn. Maar vanavond bleek ineens dat BBB is gaan schuiven. Ongeveer anderhalf jaar geleden nog waren ze voor een soortgelijke motie. In de stemwijzer bij de afgelopen verkiezingen waren ze ook voor de belastingheffing. Maar BBB-Kamerlid Mona Keijzer die bleek vanavond ineens gevoelig voor de argumenten van de premier. Is het dan niet wijsheid, voorzitter, om eerst eens met elkaar een discussie te hebben? Als je dat dan met elkaar wilt, hoe doe je dat dan? Voordat we met elkaar weer een batterij ambtenaren en besluitvorming op gang zetten om de grondwet te wijzigen en vervolgens met elkaar tot de conclusie te komen dat het buitengewoon ingewikkeld is en dat waarschijnlijk de opbrengst daarvan gecompenseerd moet worden, omdat er allerlei andere aspecten aan vasthangen. Okay. Of andere zaken waardoor je uiteindelijk met elkaar zegt, ja jongens, is dit het ons nou waard? En slopen we hiermee uiteindelijk niet iets wat ons buitengewoon waardevol zou moeten zijn? Ja, en daar ging BBB ineens vol op de rem. En dat maakte in principe niet uit voor een meerderheid in de Tweede Kamer, maar wel voor een meerderheid in de Eerste Kamer, want zonder BBB is die er niet. En er is al zeker geen tweederde meerderheid in die Eerste Kamer. En die zul je toch echt nodig hebben om de grondwet te wijzigen. En inderdaad, want dat is er nodig om een blauwe envelop richting Paleis Noordeinde te sturen. En mijn vermoeden is dat toen ze Mona Keijzer hoorden spreken vanavond, dat daar de champagne werd ontkurkt. Goed, dankjewel, Lars Geerts. Kemal Rijken is historicus en auteur van het boek Monarchie over moderne Europese koningshuizen. Lars? Ja? Nee, dat is... Goed, dat was Lars Geerts die u nog even hoorde. Van harte welkom. Ja. De politieke druk neemt toe op de Oranjes. Kunt u inschatten hoe dat valt in het koningshuis? Nou, ik denk dat het dat van die champagnekurk vond ik wel een grappige opmerking van daarnet. Maar ik denk dat het meevalt in de zin dat als er belasting over het inkomen van de koning moet worden betaald, de zogenaamde A-component in de begroting Koninklijk Huis, dan is het voor de koning geen man overboord als het wordt gebrutoiseerd, als het bruto bedrag wordt aangehouden. Wat dus eigenlijk betekent dat je dat inkomen verhoogt, waardoor er ongeveer hetzelfde bedrag netto overblijft. Maar als dat niet gebeurt en je zou het bedrag aan zich, wat er nu is, meer dan 1 miljoen nu per jaar, zou je verlagen naar bijvoorbeeld de Balkenende-norm, waarover wordt gesproken. Dat is het topinkomen voor topambtenaren, maximaal momenteel 223.000 euro per jaar. Ja, dan gaat de koning er 750.000 op achteruit en dan is er een probleem. Ja, want dan kan hij het leven wat hij nu leidt waarschijnlijk niet blijven leiden. Er moet een heleboel verkocht worden. Dat hangt er vanaf. De koning heeft natuurlijk ook vermogen. We weten niet hoeveel. Er wordt geschat tussen de 100 miljoen en de 3 miljard. Dat is heel ruim. Ja. Maar hij heeft vermogen, dus daar kan hij mee doen. En hij heeft ook kunst en hij heeft ook andere bezittingen. Dus het is niet zo dat als het echt omlaag gaat, dat de koning bestaanszekerheid in gevaar dat het op de tocht staat. Het valt allemaal mee. Ja. Zeg, en hoe uitzonderlijk is hun vrijstelling van het betalen van belasting, als je dit nou vergelijkt met andere moderne monarchieën in Europa? Ik heb voor mijn boek Monarchie heb ik alle monarchieën vergeleken daarin. En een speciaal hoofdstuk dat geldkwesties heet. En daar staat dat in. En in feite is dat behoorlijk uitzonderlijk. De enige land in Europa wat geen inkomstenbelasting betaalt is Noorwegen. De Noorse koning betaalt dat niet. Maar Noorwegen is een oliestaat waar geld in die zin weinig een rol speelt. In die zin. En in alle andere landen wordt gewoon inkomstenbelasting betaald door de monarch. Ja, en de Noorse koning, daar zijn ze in Noorwegen gewoon oké mee ook. Ja, daar is een bepaalde consensus over. Ja, en die vrijstelling van belastingen hier in Nederland, gaat die terug naar het begin van de monarchie? Ja, die gaat terug naar het begin van de monarchie. Het staat in de grondwet, staat het vastgelegd. Rutte heeft dat ook vanavond in het debat nog eens uitgelegd. Wat wel interessant is, dat hij zei dat het allemaal heel ingewikkeld zou worden als de koning inkomstenbelasting moet betalen. Maar hij gaf in de detail daar de argumenten niet bij. Dus hij haalde eigenlijk op emoties mevrouw Keizer in het debat een beetje over. En ja, dat staat in de grondwet, maar dan moet je de grondwet voor wijzigen. En daar is 2 keer een 2/3 meerderheid voor nodig, plus verkiezingen. Ja, want hij had het ook over iemand die eigenlijk altijd in touw is en die heel veel aftrekposten heeft. Daar maakte hij inderdaad iets heel ingewikkelds van. Ja, hij maakte er iets ingewikkelds van. Maar we weten nog niet hoe het eruit komt te zien. Want het zal een speciale wet moeten worden voor eigenlijk de 4 leden van het koninklijk huis. Het moet niet de koninklijke familie, met al die prinsen en prinsessen die nog zijn, want die vallen daar buiten, die krijgen niks, krijgen geen uitkering van de staat. Het gaat om die 4 specifieke mensen die daaronder vallen en misschien in de toekomst wat meer. En dat is eigenlijk wat moet gebeuren. En die koningshuizen in Europa, nou ja, die wel belasting betalen, weet u dat, is dat onder politieke druk ooit gebeurd? Of zijn ze uit eigen beweging gaan betalen? Nou, eigen beweging, een heel goed voorbeeld is koningin Elisabeth II van Engeland in 1992. Er was een grote brand geweest in Windsor Castle, waar zij deels woont. En de halve kasteel was afgebrand. En de mensen wilden daar niet extra voor betalen. En toen heeft zij ook gezegd als symbool: ik ga ook inkomstenbelasting betalen. En sindsdien doen de Engelse monarchen dat. In België had je premier Elio Di Rupo, Franstalige socialist, die in 2011 in een staatshervorming het Vlinderakkoord heeft laten vastleggen dat er inkomstenbelasting moet komen voor de koning. En de koning betaalt het sindsdien. Overigens was de btw-vrijstelling is toen ook beslecht. En daar is het onder druk van de politiek gegaan. Dus het kan van 2 kanten. Van 2 kanten komen. En als je nou vanuit draagvlak kijkt naar hoe het koningshuis nu wordt geaccepteerd in Nederland, zou je dan zeggen, ja, koning doet ook uit eigen beweging? Ja, dat zou ik zeggen. Alleen dat is moeilijk. Want de koning heeft ook wel een SOFI-nummer, denk ik. BSN-nummer. Maar je moet wel aangeslagen worden. En ja, als dat niet kan, als er geen overzicht is. Hè, kijk, jij en ik, wij worden aangeslagen op wat we zeg maar indienen. Jaarlijks. Of wat je baas indient. Nou, en bij de koning is dat niet. Dus nou, dat is de overheid lastig. Kan dat indienen, toch? Ja, de overheid. En daar moet dus een aparte wet voor komen. Ja. Dat moet wettelijk geregeld worden, want er is in feite. Maar hij kan daar zelf om vragen. Hij kan daarom vragen, absoluut. Ja, want, maar dan nog moet de Kamer met 2/3 meerderheid dit beslechten. En dan heb je misschien ook nog vermogensbelasting, hè? Nog naast inkomensbelasting. U zei net, ja, er is een enorm verschil, noemde u volgens mij, in bedragen. We weten niet precies hoeveel ze hebben. Mm-hmm. Dus het is ook niet te zeggen, als je kijkt naar de inkomsten en het bezit van de Europese koningshuizen, waar u onderzoek naar heeft gedaan, waar wij dan ongeveer staan in dat rijtje. Nou, wij staan qua vermogen, ja, er zijn allerlei schattingen. En dat is gewoon heel lastig, omdat dat wordt ook heel vaak versleuteld. Een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld het koningshuis in Spanje lijkt heel goedkoop, maar is eigenlijk heel duur, omdat allerlei onkostenposten in allerlei ministeries zijn ondergebracht. Dus het is heel moeilijk te zien wat waarheen gaat. En bijvoorbeeld veiligheid in Spanje voor het Spaanse koningshuis is groter vanwege bijvoorbeeld de ETA. En ook de reiskosten zijn meer, omdat Spanje een groter land is. Dus het is heel moeilijk te vergelijken met een land als Nederland of Luxemburg. Maar gemiddeld, er is ook onderzoek naar gedaan door een Belgische onderzoeker, is het Engelse koningshuis het duurste. En dat komt door de hoge veiligheidskosten, die ze overigens niet bekend willen maken vanwege veiligheid en de diensten, wat ook heel logisch is. En die zijn hoger dan bij ons. En dat komt weer omdat er meer dreiging is in Engeland. Ja, en dat gebrek aan openheid, dat kan deels dus te maken hebben met veiligheid. Ja. Houdt dat ook verband, denkt u, met kritiek die het Koningshuis ook vaak krijgt op hun financiële huishouding, als er iets bekend wordt over aankoop of onderhoud van hun bezit? Kijk, openheid is er in principe in allerlei Europese landen. Dat wil zeggen dat de Koningshuizen per jaar een jaarrapport presenteren met de inkomsten en de uitgaven en alle posten en alles wat ertoe doet. En dan hebben we het echt over de organisatie. Dan hebben we het niet over het privédeel. Het privédeel is ook voor, zoals we dat noemen, Koningshuisleden privé. Dat is Europees geregeld volgens rechten van de mens. Maar waar het op neerkomt is dat in Nederland daar dus geen jaarrapport is van de Dienst Koninklijk Huis. Terwijl het wel een organisatie is waar heel veel mensen werken, waar veel geld in omgaat. Het gaat om enkele tientallen. En waarom is dat dan? Miljoenen. Ja, waarom is dat? Dat is een goede vraag. Dat is nooit echt door de Kamer afgedwongen. Het lijkt wel alsof de Kamer of bijvoorbeeld regeringen het toch wel best vonden. En ik zeg altijd zelf, Nederland is van buiten oogt het progressief, maar van binnen is het soms wat conservatief. Ja, en misschien ook wel met het gevolg dat je over alles wat wel bekend wordt, over een reis of een boot die wordt opgeknapt, gezeik oplevert. Gezeik, ja, gedoe, inderdaad. En het punt is dat zijn ook vaak privé-uitgaven. Maar een goed voorbeeld is de reizen. Als je kijkt naar Engeland. In Engeland heb je de Royal Travel Appendix. Dat is een apart rapport, wordt ieder jaar gepresenteerd met daarin alle reisbewegingen van de koninklijke familie van Engeland van boven de 15.000 pond. Dus het gaat om grotere bedragen. En die staan gespecificeerd. Hoeveel kerosine is er uitgegeven, hoeveel enzovoorts. Nou, en dat hebben wij ook niet. Heel veel dingen in Nederland weten wij niet. Los van het feit dat de koning geen inkomstenbelasting betaalt, heeft het dus vooral te maken met het feit dat die transparantie ontbreekt, waardoor er vaak veel discussie is. En dan kun je zeggen, dan moeten we rapporten hebben. Daar zal aan het begin wat discussie over zijn. Maar ik ben ervan overtuigd, als dat komt, die jaarrapportages, zoals in Engeland, zoals in Noorwegen, dan ga je zien, dan gaat dat meer rust krijgen. En dan is de monarchie en uiteindelijk de samenleving daarbij gebaat. Nou, gelukkig hebben andere landen het wel, want daardoor kon u toch nog een aardig dik boek schrijven. Helemaal rijken, hartelijk graag dank. Gedaan hoor. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, er is onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend en ongewenst gedrag in de muziekwereld. Daar deden zo'n 1000 mensen aan mee. En ongeveer de helft daarvan zei te maken te hebben gehad met emotioneel of intimiderend gedrag. En 20% zegt te maken te hebben gehad met fysiek, seksueel, grensoverschrijdend gedrag. Muzikant Aafke Romeijn is betrokken bij de totstandkoming van dat onderzoek. Goedenavond. Hallo. Hallo. Ja, want 2 jaar geleden al schreef jij samen met Linde Schöne en Laura Jansen een open brief, hè, over misstanden in de muziek. De aanleiding was toen de verhalen vanuit het programma The Voice. Is dit onderzoek het logische vervolg geweest wat jou betreft? Ja, nou, ik denk het wel. De sector is eigenlijk heeft toch wel redelijk eenduidig te kennen gegeven dat er aandacht voor moet komen voor grensoverschrijdend gedrag. En we kwamen er eigenlijk al vrij snel achter dat er gewoon heel weinig cijfers en heel weinig feiten zijn. Dus voordat we überhaupt iets willen of kunnen doen, wilden we eerst inzichtelijk maken hoe groot het probleem precies is en wat het probleem precies is. Ja, daardoor is die online enquête er gekomen. Ben jij verrast door de uitkomsten? Nee, eigenlijk niet. Maar dat is omdat ik me al een aantal jaar heel intensief met het thema bezighoud. Dus ik weet inmiddels redelijk hoe groot dit probleem is. Het enige wat mij wel verbaasde was dat zo ontzettend veel mensen ook intimiderend gedrag ervaren. Dat is iets waar eigenlijk nog geen onderzoek naar gedaan was. We hebben het meestal over seksueel grensoverschrijdend gedrag of echt fysiek gewelddadig gedrag. Maar het blijkt dat ook gewoon verbaal intimiderend gedrag ontzettend veel impact heeft op mensen. Ja, en niet alleen op vrouwen, wat misschien al snel gedacht wordt, maar ook op mannen, blijkt uit het onderzoek. Ja, absoluut. En het gebeurt veelal op plekken waar een machtsverhouding speelt. Dus waar iemand afhankelijk is van een ander. En dat maakt dat het heel moeilijk is om er iets van te zeggen. Ja, want die verschillende vormen van macht, hè, er zijn natuurlijk allerlei machtsrelaties in de muziekindustrie, die spelen inderdaad volgens onderzoek een rol. Het punt is wel, als je denkt, ja, we gaan kijken wat we kunnen doen aan de oorzaken. Die macht die zal toch altijd wel blijven? Of zie jij ook wel ontwikkelingen, mogelijkheden om iets aan die machtsrelaties te veranderen? Nou, kijk, ik denk dat als je iets wil veranderen, dan zal het echt. Het zal echt ook van onderop moeten komen, dus in de breedte. En kijk, de muziekindustrie heeft als voor- en nadeel tegelijk dat er ontzettend veel mensen als zelfstandigen werken. Dus er zijn veel minder bedrijven, veel minder instituten dan in veel andere sectoren. Het is echt meer dan de helft van de mensen in deze sector werkt als ZZP'er. Ja, dus je hebt ook zelden dezelfde baas, zeg maar, als degene die misschien iets bij jou doet. Hè? Want een baas moet zorgen voor jouw veiligheid. Daar kan je dan terecht, als het goed is. Maar dat kan hier niet. Vaak. Nee, er is in de meeste gevallen is er niet echt een logische plek waar je je beklag kunt doen of waar je kunt laten weten van hey, er is iets gebeurd. Dus dat maakt dat heel veel mensen dit gewoon alleen verwerken. En dat maakt het een heel lastig probleem. Maar wat wel tegelijkertijd ook zo is omdat iedereen ZZP'er is, of heel veel mensen, is dat het wel dat er dus een hele grote groep is die als zelfstandige keuzes kunnen maken. En als die groep samen met de rest van de sector in één keer zegt van oké, we willen hier nu iets in veranderen, dan denk ik dat het ook een hele grote kracht kan zijn. Ja, want als we kijken naar wat er gebeurt, heb jij zelf ook wel eens iets meegemaakt? Zeker. Ik ben er eigenlijk pas over gaan nadenken toen er een heleboel verhalen naar buiten kwamen. En ik eens ging nadenken van, goh, wat heb ik eigenlijk dingen meegemaakt? In eerste instantie dacht ik nee. Maar toen ik beter ging nadenken, toen besefte ik dat er echt wel een paar dingen zijn geweest. Die ik echt niet prettig vond. Ik kan een aantal voorbeelden noemen. Een producer met wie ik een nummer aan het schrijven was, die opeens vanuit het niks dickpics begon te sturen en heel verbaasd was dat ik daar niet enthousiast op reageerde. Een andere artiest met wie ik aan het schrijven was, die me ongevraagd begon te masseren in de studio en zichzelf tegen me aandrukte. Dat zijn zeg maar relatief kleine dingen eigenlijk die je al heel snel afwimpelt of denkt van, nou ja, weet je, dat hoort er nou eenmaal een beetje bij. Maar ja, het zou leuker zijn als het niet gebeurde. Want heb je dat toen met iemand gedeeld? Of heb je gereageerd? Of het feit dat je eigenlijk het in eerste instantie niet helemaal herinnerde, betekent dat je het gewoon gelijk hebt weggestopt? Ja, ik heb het eigenlijk, deze twee voorbeelden heb ik wel echt gewoon weggestopt. Enerzijds omdat ik me schaamde en eigenlijk in eerste instantie vooral mezelf begon te twijfelen van, goh, heb ik gedrag vertoond waardoor diegene denkt dat dit oké is? Of heb ik de verkeerde signalen gegeven? Dus ik ging eerst bij mezelf te raden en pas in veel latere instantie dacht ik van, ja, maar wacht even, misschien dat die ander gewoon iets gedaan heeft wat niet helemaal aan de haak is. En er komt nu een campagne, hè, die mensen aanmoedigt om aan te spreken. Nou, zoals je zelf ook al aangeeft, is ook vaak spannend. Soms weet je ook niet goed hoe je dat moet doen. Want spreek jij zelf mensen aan tegenwoordig als je iets ziet gebeuren? Of als jou iets overkomt? Ja, ik hoop het wel. En ik ging hier vanmiddag ook eens goed over nadenken, want het is een hele goede vraag en heel relevant. En ik had er eigenlijk nog niet eerder over nagedacht. En ik kon me twee momenten herinneren waarop ik iets gezegd heb. En dat waren allebei geen wereldschokkende voorvallen. Eén voorval is, ik werk met een vrouwelijke technicus. Die zijn er niet zo heel veel in de muzieksector. Dus het komt wel eens voor dat we ergens komen en dat iemand dan aan haar vraagt van, goh, weet je waar de technicus is? En dat zij dan zegt van, dat ben ik. En ja, zij krijgt heel regelmatig opmerkingen zo van, dus jij bent een vrouw die aan knoppen kan draaien. En weet je dat wel zeker? En nou ja, dat soort dingen. En daar heb ik wel eens, als dat gebeurt, maar dat is ook omdat het inmiddels best wel vaak gebeurd is, dan ga ik daar wel echt meteen op in. Dat vind ik gewoon heel irritant. Heb je daar inmiddels wel een antwoord op ook? Ja. Want in het onderzoek hebben mensen ook aangegeven dat moet worden opgepast voor een heksenjacht in de industrie. Snap je dat? Ja, kijk, die angst leeft natuurlijk sowieso als het gaat over dit onderwerp. En dat is niet uniek voor de muziekindustrie. Er zijn natuurlijk gewoon een heleboel high-profile gevallen geweest in de media waarin mensen van een heel hoog voetstuk zijn gevallen en ook heel diep zijn gevallen. En ik kan me erg voorstellen dat het angst inboezemt. Ik denk dat wat heel belangrijk is, is dat in ieder geval ons doel is niet om mensen, om zeg maar echt met de vinger naar individuen te gaan wijzen. Het is vooral onze bedoeling om de hele sector, de sector als geheel, samen te roepen en te kijken van oké, kunnen wij als individu op een constructieve manier een verandering inzetten. Zonder dat we daarbij kijken naar individuen, maar gewoon kijken naar onszelf en naar het geheel. Ja, behalve als er iets gebeurt, dan gaat het natuurlijk wel om het individu. Absoluut, ja. Maar je hoeft niet... Je bedoelt geen naming en shaming in het openbaar, maar als er iets gebeurt, zeg er dan wat van. Zeg er in de situatie gewoon iets van. Precies. Want kijk, als dingen bespreekbaar worden, dan voorkom je ook dat dingen geheim blijven en gaan groeien en daardoor en exploderen. Ineens exploderen, ja. Ja. Goed, dankjewel dat we hierover konden spreken. Aafke Romeijn, dankjewel. De spiegel voor het raam, blijf je even staan. Zoveel kleuren tegelijk, durf je dit wel aan? Kom naar buiten als jezelf, zoals ik je ken. Durf te zijn wie je bent, dit is jouw moment. Alle ogen op jou, kijk je zweef door de gang. Maar al het gefluister maakt je stiekem toch bang. Zoveel blikken, zoveel angst, laat ze zien dat het kan. Straal als een regenboog, hoog boven het land. Als je bent, dat was Aafke Romeijn, waarmee we net dus spraken over het gedrag in de muziekindustrie. Pakistan heeft raketten afgevuurd op Iran. En eerder deze week voerde Iran luchtaanvallen uit in Pakistan. Het is al een tijd onrustig in die grensregio. Maar dat dat met zulke luchtaanvallen gepaard gaat, dat is nog niet zo vaak vertoond. Ik praat daarover met journalist en schrijver Naida Aurangzeb. Zij heeft de Pakistanse roots en volgt de ontwikkelingen. Van harte welkom. Het gaat om een grensconflict. Waar zijn Iran en Pakistan het precies niet over eens? Of de inwoners bij de grens? Nee, precies dat. Want bij een grensconflict denk je vaak dat het gaat over twee landen die over een grens vechten. Dat is in dit geval niet aan de hand. Waar het eigenlijk gaat over de provincie Balochistan, of de mensen van Balochistan. En die zijn verdeeld over drie grenzen, namelijk Pakistan, Iran en Afghanistan. En waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat de mensen van Balochistan, dus de Balochis, een onafhankelijk Balochistan willen. Zij willen nog onder Islamabad vallen, zoals zij dat noemen, dus onder Pakistan. En ze willen niet onder Teheran, dus onder Iran, vallen. Dus in die zin is het geen grens, grensconflict zoals normaal. Alleen wat er nu hier aan de hand is, is dat je dus in die drie landen heb je ook verschillende groepen. En Iran heeft gisteren dus die aanval op Pakistan gepleegd, omdat zij zeggen dat de groep die daar zit, dat die wordt gesteund door Pakistan. En Pakistan zegt, nee, wij hebben al heel lang tegen jullie gezegd, zij zitten daar, maar jullie hebben er niets aan gedaan. De groep die Pakistan nu heeft aangevallen, dat is weer een groep waarvan Pakistan zegt, ja, maar Iran staat ook aan hun kant. En daarbij is het nog zo dat de groep die aangevallen is, waar de aanval van Iran op gericht was, dat die militante groep ook nog soenitisch is. En Iran is, zoals we weten, voornamelijk shiïtisch. De meeste Balochis zijn ook soenitisch. Dus dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dan zou je kunnen zeggen dat in één ding zijn Pakistan en Iran dan weer wel in hetzelfde bootje zitten ze. Namelijk dat ze allebei last hebben van die, nou ja, zoals je het zou willen noemen, militante Balochi-groepen of die separatisten. Het bevrijdingsleger. Dus eigenlijk hebben ze alle twee er last van. En die Balochis, hadden die ooit wel samen een regio? Is dat ooit, zeg maar, één geheel geweest? Of is het altijd verspreid geweest over meerdere landen? Ja, kijk, die grenzen hebben natuurlijk al allemaal anders gelopen. Wat je wel ziet, is dat er twee momenten zijn. De momenten onder de Perzen, lang geleden, en recentelijker onder de Britten, dat die Balochis echt in een positie kwamen waar zij niet voor hebben getekend. Bij het ontstaan van Pakistan in 1947, wat er toen wel is gebeurd, is dat de Balochis in principe ja hebben gezegd tegen het bij de staat Pakistan horen. Maar wat je vanaf het begin ziet, is dat zowel in Pakistan, maar ook in de Balochi-provincie in Iran, eigenlijk zowel Pakistan als Iran deze provincies gewoon een beetje links laat liggen. Links laat liggen. Het zijn de meest 44 ja, Balochistan maakt als provincie 44% deel uit van Pakistan. Vrij groot. Maar heel arm. Slechte infrastructuur. En hetzelfde geldt aan de kant van Iran. Dus deze beweging, de militanten die nu, waar dus Iran nu die aanval op heeft geopend, die zeggen dat behalve onafhankelijkheid, een van de andere dingen die zij willen, is dat er gewoon beter voor ze gezorgd wordt. Precies, dus er zit ook wat dat betreft een strijd tegen de eigen hoofdstad achter. Wat in hun ogen geen eigen hoofdstad nee, is. Nee, dat snap ik, maar formeel dan. Formeel, ja, precies. Ja, waar zou zo'n regio zichzelf überhaupt kunnen bedruipen, denk je, als ik jou zo hoor praten? Je bedoelt dan een vrij Balochistan? Ja, is dat een realistisch doel waar ze voor strijden? Nou ja, kijk, dat is een vraag. De andere kant is dat je zou kunnen zeggen, nou ja, als er één ding is wat de geschiedenis ons leert, ook nu recentelijk wat er in Gaza en Israël gebeurt, is dat hoe lang je ook een volk onderdrukt, uiteindelijk staat een volk op. En als je mazzel hebt, staat het op een vriendelijke manier. En als je pech hebt, staat het op een onvriendelijke manier. Dus ik denk, en met mij ook vele analisten hoor, dat de manier waarop Balochistan er nu aan toe is, er zijn tienduizenden Balochis zijn vermist. Aan de Pakistanse kant, aan de Iran kant. Dus de Balochis lijden, zowel in Pakistan als in Iran, maar ook delen in Afghanistan. Dat is ook niet vol te houden. Nee. En het is nu geëscaleerd met raketten over en weer, vluchtaanvallen ook. Dat zal wel, denk ik, vanuit die hoofdsteden komen, toch? Ja. Is dat? Maar zijn Teheran en Islamabad gebaat bij escaleren? Hoe schat absoluut je dat in? Niet, absoluut niet. Kijk, voor een echte escalatie niet. Maar zoals dat wel vaker met escalaties is, in die zin is het ook weer, om het maar even cru te zeggen, een soort schoolplein waar we gaan kijken welke jongen, meestal zijn het jongens, de sterkste jongen is. Als jij goede schoenen hebt, dan neem ik nog een nog betere paar mee. Dat is wat er gebeurt. Pakistan wacht op de nieuwe verkiezingen. En bij iedere nieuwe ronde verkiezingen heeft het Pakistanse leger er baat bij, zoals alle legers ter wereld, als ze de macht willen om te laten zien, zonder ons ben je niks. Dus Pakistan heeft er baat bij, het Pakistanse leger, moet ik zeggen, heeft er baat bij om nu te laten zien, zo sterk zijn wij en wij zijn nodig. Dus dat is wat zij eraan hebben. Daar zit een binnenlands motief bij. Absoluut, want de verkiezingen komen eraan. Als je kijkt naar Iran, nou ja, we hebben gezien de aanvallen in Irak, we hebben gezien in Syrië. Dus Iran trekt de lijn door. Ik ga nu aan de wereld laten zien dat ik geen enkele militante groep, waar die ook is, binnen welke landsgrens van welk land dan ook, ik ga laten zien dat ik daar, dat, weet je, een soort zero tolerance, om het maar even zo te zeggen. Dat is wat Iran nu aan het doen is. Nou, een paar uur geleden heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran laten weten: Pakistan is een broederland. Wij zijn broeders, wij zijn buren. En wij zijn niet van plan om het nog verder te laten escaleren. Pakistan heeft hetzelfde gezegd. Dus formeel hebben beide al, dus ook Iran, die heeft gezegd: deze aanval kon niet, accepteren we niet. Iran heeft er wel bij gezegd: wij maken een verschil tussen de Pakistanse regering en gewapende terroristische organisaties. Ja, dus dat is in feite de-escalerend. Dat is wat ze nu allebei zeggen. Ja. En daarbij moet ik ook wel aanmerken dat China en Rusland hebben gisteren en vandaag heel hard onderhandeld en met ze gesproken. En China en Rusland, kijk, Rusland heeft om eigen motieven om te zeggen tegen Iran: nu moet je even dimmen, want wij zijn hier bezig met een oorlog op de Oekraïne. Daar gaat alle aandacht en daar moet alle geld naartoe. Dus Rusland heeft er geen baat bij als Iran nu een oorlog begint. China heeft zowel met Pakistan als met Iran goede banden. En economisch zijn beide landen heel belangrijk voor China. Dus die willen ook niet gaan kiezen? China wil echt niet dat het escaleert. Nee, ook voor hun eigen economische belangen. Dus dan zie je dat daar dan de grote spelers nu zijn die de boel weer een beetje tot bedaren brengen. Turkije bemoeit zich er ook wel mee. En ook Turkije heeft tot nu toe gezegd: jongens, niet doen. Naida Aurangzeb, dank je wel voor jouw toelichting bij die over en weer beschietingen en aanvallen tussen Iran en Pakistan. Dank je wel. Alsjeblieft. I swear that you won't ever regret it. When all the chips are down and you're not the hottest thing around town, you need a hand to safely walk you through the maze. We'll be lost here all the same. Be lost here all the same. And I try to make you more poetic, but it's only easy if you let it. I swear that you won't ever regret it. I swear that you won't ever regret it. And I try to make it more poetic, but it's only easy if you let it. I swear that you won't ever regret it. I swear that you won't ever regret it. Poetic, Sanabo C. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de Elfstedentocht van 1942. Die zijn gemaakt door een amateurfilmer. Verrassend helder en scherp. En wat ook opvalt, de vrouwelijke schaatsers die op de beelden voorbij komen. Jessica Merkens is hier, van harte welkom. Tot voor kort marathonschaatser. Vorig jaar gestopt, hè, volgens mij. Ja, klopt. En toen kwam ook jouw boek uit, Op eigen houtje. Dat ging over de ongelofelijke verhalen van vrouwen in de Elfstedentocht. Dus nou, jij bent de uitgelezen persoon om het over deze beelden te hebben. Kende jij deze beelden? Nee, maar ik herkende ze wel meteen. Dus dat was ook wel leuk. Want had je deze vrouwen wel eens zien schaatsen? Wel op andere beelden, maar niet tijdens de Elfstedentocht. Want ja, er waren toen geen hele filmploegen natuurlijk bij, überhaupt om die tocht te volgen. In 1942? Nee, ik dacht ook, werd er gewoon in de oorlog een Elfstedentocht gereden? Ja, dat is ook bizar. Eigenlijk 3 jaar op rij, vanaf 1940, 41 en 42. En 42 was ook echt een hele strenge winter. Al 2,5 week vroor het keihard. Deze dag was het ook min 17 graden. Dus inmiddels waren er ook al enorme tekorten in Nederland. Alles was op de bon. Er waren niet genoeg kolen om je huis warm te stoken. Dus ja, En toch een Elfstedentocht. Ja, een recordaantal deelnemers. Dan kan het, ja. En dus vrouwen die jij kende, hè? Wie heb je herkend op de beelden? Ja, dat waren Sjoertje Faber en Wopke Kooistra. Zij werden die dag 2 en 3. Dat was eigenlijk een soort officieuze uitslag, want er was geen wedstrijd voor de vrouwen. En ze mochten ook niet aan de wedstrijd meedoen. Maar ze werden 2 en 3 bij de vrouwen of 2 en 3 in totaal? Ze waren een soort van de eerst aankomende vrouwen bij de Tour, toch? En dat werd altijd wel heel erg in het zonnetje gezet. De beelden laten ook zien dat ze dan bij de finish een bloemetje kregen. En ook Antje Schaap, die de eerste dame was die dag. Dus dat werd wel enorm gewaardeerd, ook door de pers. Enorm veel krantenartikelen over. Maar wat bijzonder is aan Wopke en Sjoertje is dat zij ook wel echt wedstrijdschaatsers waren. En zij wilden heel graag eigenlijk in die wedstrijd starten. En dat mocht niet. Dat werd ze eigenlijk ontzegd. Ja, en waarom? Ja, omdat de vrouwen mochten alleen aan de toertocht deelnemen. En een verdere uitleg hebben ze nooit gekregen. Ja, en wat het leuke is aan die beelden is, je ziet ze dan eens voor het eerst schaatsen. En wat ik heel leuk vond om te zien is, je kan echt aan de slag zien dat het goede schaatsers waren. En ze rijden in een pelotonnetje met mannen met allemaal een band op hun arm. En dat zijn wedstrijdschaatsers. Dus ze zijn daarmee gelijk geëindigd. Ja, en die starten ook vroeger, eerder voor de toerrijders. Dus zij zitten heel erg voorin in het deelnemersveld, zeg maar. En dan zie je ze gewoon zo heel ontspannen, zo lekker ertussen rijden. Sjoertje heeft dan nog zelfs de stempelkaart in de arm of in de hand. Dus ja, dat is wel heel, heel bijzonder. En ook eentje aan de stok, of niet? Is dat het verhaal? Ja, dat was Antje Schaap, die dus eerste werd. Die reed de tour met haar twee broers aan de stok. En dat was, aan de stok kon je... Maar de broers aan de stok verdelen. Of zij? Ja, eigenlijk alle ze drie. Ze deden het wel alle drie per tourbeurt. Maar het is niet helemaal een beetje ook wel vervalsing, toch? Dat vonden Sjoertje en Wopke dan een beetje van... Ja, het mag wel, want we zitten in de toertocht nou eenmaal. En daar, dat was dan best wel gebruikelijk om dat dan samen aan de stok te rijden. Maar helemaal eerlijk vonden ze dan eigenlijk toch ook weer niet. Zo fanatiek waren ze dan ook wel. Ja, en wanneer kwam de verandering voor vrouwen? Dat duurde er echt nog heel lang. Voor het eerst in 1985 dat er vrouwen aan de wedstrijd mee mochten doen. En ook toen hebben ze echt nog heel lang moeten zeuren en aandringen om te mogen starten. En werden ze wel geëerd in de jaren 80? Ook niet echt. Er was een soort van ad hoc prijs voor de winnares, Leni van der Hoorn. Die kreeg een zilveren tabakspot. Dat was eigenlijk de prijs voor de eerste Leeuwarder. Maar die was er niet. Er was geen eerste Leeuwarder. Dus degene uit Leeuwarden die aan was gekomen. Dus die hebben ze haar maar even gauw gegeven. Maar maanden later, zij kwam uit Ter Aar in Zuid-Holland. Is er nog iemand van het bestuur helemaal uit Friesland gereden met de auto naar Zuid-Holland om toch de prijs weer terug te nemen, want het was toch wel een duur ding. Zo. Dus, ja. Ja. Lekker bot. Ja. Ja. En de vrouw die jij noemde, hè, die op de beelden te zien zijn, wat vonden zij ervan dat ze niet officieel mee mochten doen? Ik bedoel, de pers had dan aandacht, ze kregen wel bloemen. Ja. Ja, oneerlijk. En ze waren daar wel verbolgen over. Verbolgen. Maar ze hebben het eigenlijk nooit gesnapt. Van waarom mag dat nou eigenlijk niet? En ook Sjoertje Faber, die reed dus ook in 1940 al de Elfstedentocht. En dat was echt een hel van 63 varianten. Er waren maar 27 toerrijders gefinished van de 2700. En zij was derde. Zo. Tussen de wedstrijd schaatsen ze ook weer echt onder barre omstandigheden. Dus ze had ook wel bewezen dat ze flink potje kon schaatsen. En dus het jaar erop wilde ze dus zich aanmelden voor die wedstrijd. En werd er gewoon ook echt hard, ja, gewoon nee gezegd. Van nee, dat gaan we niet doen. Geen reden erbij, maar ja, en, dat was nou helemaal zo. Heb jij zelf als marathonschaatser nog iets gemerkt, zeg maar, in die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? Of was dat in jouw tijd helemaal weg? Nee, dat zie je nog steeds wel. En dat is nog wel ook een nawee van de populariteit van de Elfstedentocht. Omdat dus die wedstrijd de hele dag door is uitgezonden. Maar eigenlijk vooral de mannen. Is er toen best wel wat geld in de sport gekomen. Ook rond millenniumwisseling. Maar dat was heel erg geconcentreerd op de mannen die de hele dag in beeld waren geweest. Dat waren echt bekende namen geworden in Nederland. Die hebben ook flink wel eventjes aan kunnen verdienen. Maar de vrouwen waren ook amper in beeld. Dus dat was voor sponsoren ook niet zo heel aantrekkelijk. Dus er is eigenlijk nooit echt, het is nooit echt geprofessionaliseerd bij de vrouwen. Dus we hebben dan één team bij de vrouwen wat professioneel de sport beoefent. Dat is het team van Jirrit Anema met Olympisch en wereldkampioenen Irene Schouten en Marijke Groenewoud. Maar die zijn mijlenver beter dan de rest, want dat zijn allemaal amateurs eigenlijk. En dat is nog steeds niet veranderd. En dat is bij de mannen, daar heb je wel meer gelijkwaardige teams met profmarathonschaatsers. En wordt daar hard aan getrokken door de vrouwen? Of? Ja, het is zo moeilijk, want je bent bezig met je sport ook. En ik herken dat ook wel van toen ik zelf schaats. Het is ook een energielek om je met zulke dingen bezig te houden. En ik heb ook wel eens wakker gelegen met frustratie. Van, waarom is het nou niet anders? Maar je hebt er dan zo weinig aan in je sportprestatie. Dus het is een beetje zo'n balans zoeken daarin. En nu? Dus, nu ben je gestopt. Is dat nu een strijd die je nog zou willen voeren? Door middel van de verhalen die ik vertel, door ook meer context te geven, dat mensen niet alleen maar een wedstrijd zien waarin één iemand veel beter is dan de rest, maar dat ze ook snappen wat daar omheen gebeurt. En je ziet het ook in heel veel andere sporten, ook het wielrennen en het voetbal. Dat is nu aan een enorme opmars bezig, maar dat heeft een hele lange aanloop. En dan heb je die context wel nodig om te snappen waarom er bijvoorbeeld sommige mensen heel veel beter zijn dan anderen, omdat de rest dan allemaal amateurs zijn bijvoorbeeld. Ja, ja. En we wachten natuurlijk al heel lang op een nieuwe Elfstedentocht. Geen idee of hij nog komt, maar als het zover is, wat verwacht je daar dan ook een ontwikkeling in dat vrouwen echt volwaardig mee kunnen doen en gehuldigd worden en de nummers 1, 2 en 3 ook op het podium staan? Ja, dat wordt wel echt een historische dag. Sowieso als die weer gehouden wordt natuurlijk. Ja. Maar dan wordt er voor het eerst ook echt een aparte vrouwenwedstrijd georganiseerd. Dus echt een apart peloton. Dus dat ze apart starten van de mannen. En niet gewoon de tussendoor schaatsen. En er is ook echt een aparte prijs. En die staat al klaar in de vitrine in het Fries Scheepvaartmuseum. Die is al... Dus en die mag iemand ook houden die hem wint? Ja, denk ik. Hoop je? Ja, ja. Ja. Ja, dus dat is wel bijzonder. Dus ja, ik mag hopen dat het dan gewoon echt een mooie, volwaardige wedstrijd is. Ook onderling. En dat daar ook, dat de NOS daar ook volwaardig verslag van doet. Ja, inmiddels wel, toch? Mogen we wat dat betreft wel verwachten, toch? Met tientallen camera's waarschijnlijk. Dan vang je ook een heleboel vrouwen. Zo'n historische dag dat zal. Ja. En als iedereen Schouten meedoet of zo, dan krijgt dat natuurlijk allemaal extra. Ben jij daar lid van? Zou jij hem kunnen ingeloot kunnen worden? Ja, de loting bestaat eigenlijk niet meer. Ze hebben soort van nieuwe berekeningen gedaan over de hoeveel mensen er op het ijs kunnen, zeg maar. En de oude garde begint natuurlijk ook langzaam een beetje uit te sterven. Dus als je lid bent, mag je meedoen. Oh, dus iedereen door de vergrijzing komt dat? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. En eerst zou ik dus als wedstrijdrijder meedoen en nu als toerrijder. Dus goed. Laten we hopen daarop, toch? Ooit eens. Ja. Jessica Merkens, hartelijk dank dat jij wilde vertellen dus over die beelden die zijn opgedoken van de Elfstedentocht van 1942, waarin jij de vrouwen waar je over hebt geschreven voor het eerst in die tocht hebt zien schaatsen. Dank je wel daarvoor. Jij bedankt. Leuk. We zouden eigenlijk nog bellen met Onno Klein over de Mierikswortelstraat in Amsterdam, maar we krijgen hem niet te pakken. Dus dat houdt u misschien wel te goed. Of de verbinding komt niet tot stand. Ik zal hem daar niet de schuld van geven. Hè? Morgen, dan is het vrijdag. Dan zit Simone Wijnmans hier. Ik wens u een heel goede nacht. En een laatste glas im steen. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex PowerView Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig.